niezależnie od sytuacji, zawsze broń swoich racji. To dla twojej informacji, reszta jest owiana tajemnicą. Jedni będą krytykować, inni się zachwycą, jedni będą cię szanować, drudzy znienawidzą. Ale mam swoich ludzi, oni tak samo świat widzą. Chłopaki z Szumy, dla was słowa życzliwe. Razem uczymy się tego, co prawdziwe i fałszywe. Próbujemy osiągnąć to, co się wydaje niemożliwe. Może ty mi powiesz, jak przetrwać w tym państwie, gdzie codzienność warta jest na przekrętach i kłamstwie, że w życiowym spektaklu pieniądz gra główną rolę. Kto szasta flotą, ma władzę i kontrolę. Spróbuj zrozumieć, zaznaczam specjalnie. Łatwiej tym rozpętać, niż go skończyć triumfalnie. Pomyśl racjonalnie, bo nie ma co udawać. Jakoś w tym życiu trzeba sobie radę dawać. Kolejne kroki stawiać rozsądnie i rozważnie. Nie myśl przesądnie, tylko traktuj to poważnie. Wierz zawsze w siebie i zachowaj ideały. Pamiętaj o szereg słowach, które zawsze bolały. To droga do celu, a nie droga do chwały. Na zawsze taki sam, czerwony i biały. Dlatego zastanów się dobrze, zanim kogoś tu wykpisz. Bo jestem ciągle z chłopakami, dlatego ve victis. Prawda boli, ale trzeba ją powiedzieć. Z chłopaczynami na miejscu już nie mogę wysiedzieć. Wiedzieć rzeczy oczywiste, wcale nie jest łatwo. Wyjdź na ulicę i sprawdź to. Prawda boli, ale trzeba ją powiedzieć. Z chłopaczynami na miejscu już nie mogę wysiedzieć. Wiedzieć rzeczy oczywiste, wcale nie jest łatwo. Wyjdź na ulicę i sprawdź to. Sprzedawcy bestsellerowych opowieści tanich, głupoty gadają, ludzie łykają, nie patrz na nich. Bo życiowej prawdy przekaz, jeśli ten, który ją zna, przecież takich nie ma. To wszystko lipa i ściema, wtedy zaczyna się schemat. Zdajesz sobie sprawę, że to ty przegrałeś. Wtedy siadasz na ławę i tak na dobrą sprawę wiesz, że tylko sobie możesz ufać. Lecz to jest nieprawda, kolejna skucha. W niebezpiecznych ruchach ufać trzeba nie do końca nigdy. Nie wygra ten, kto jest nieufny lub naiwny. W życiu trzeba być sprytnym, żeby sobie jakoś radzić. I jak wielki szu, o tyle grać, by nie przesadzić. Ciągłe przekręty, kłamstwa i brednie nie rażą cię, to są sytuacje powszednie. Życie biegnie z pokojową twarzą zawsze. Kto mądrzejszy, ten za sobą ślady zatrze. To się dzieje tutaj w szarych blokach, nie w teatrze. Zawsze tak na to patrzę, widzę wszystko, co się dzieje. Żeby było lepiej chcę i co z tego mieć nadzieję. Tylko mogę, żeby w życiu odpowiednią wybrać drogę. Ktoś pomoże? Cisza przeraża mnie. Szanuję tych, co jak trzeba zawsze za mną stawią się. Być charakternym, to się wie. Prawda boli, ale trzeba ją powiedzieć. Z chłopaczynami na miejscu już nie mogę wysiedzieć. Wiedzieć rzeczy oczywiste, wcale nie jest łatwo. Wyjdź na ulicę i sprawdź to. Prawda boli, ale trzeba ją powiedzieć. Z chłopaczynami na miejscu już nie mogę wysiedzieć. Wiedzieć rzeczy oczywiste, wcale nie jest łatwo. Wyjdź na ulicę i sprawdź to. Mowa, a on na ciebie się czai. Nie wiesz, spytaj jaj. On życie zna, tak jak ja. Bielonki i szobera załoga. To nie pierwsza noga, nie. Podłożona pod mój krok. Dla ciebie to sok, a dla mnie prawda. Problemy związane jak kokarda. Uderzają we mnie wszystkie naraz jak petarda. Potrzebna mocna garda i unik i konkret. Wtedy jest możliwość, że do celu dotrę. Bo niby każdy mówi prawdę, ale patrząc im w oczy nie rozpoznasz fałszywki, to on cię zaskoczy. Nagle granice przekroczy i masz chuj do powiedzenia, a życie się toczy. Więc uważaj, kogo na rozmowę zabierasz. Patrz dokładnie, w kim przyjaciół wybierasz. Spójrz, na kim się opierasz, z kim trzymasz. Czy pomoże ci, kiedy zadyma, czy w rymach tylko możesz mieć do niego zaufanie i nie upadnie. Bo kto upadnie, ten nie wstanie sam na pewno. Niepotrzebni są ludzie, zaufani. To jest ważniejsze od ciuchów Karla Kani. Ci, co nie ufają nikomu, to co? Są przegrani, ci, co ufają jak najwniacy. Przekręcanie oczywista sprawa, to uliczne prawa. W mieście Warszawa nie jeden chuj strzela z ucha, ale nad takimi krąży uliczna kosucha. Kto słucha, ten wyciągnąć wnioski potrafi. Nie ma zaufania tak jak w mafii. Każdy każdemu na ręce się patrzy. Jeśli jest taka ekipa, to rozleci się raz, dwa, trzy. Nie ma co gadać, komuś trzeba ufać. Bo inaczej w stolicy miejsca nie ma co szukać. Dla siebie w stolicy przecież nie jest jak w niebie. Codzień nowe problemy przy codziennym chlebie. A kto się złamał, wydał wyrok na siebie. Wydał wyrok na siebie. Wydał wyrok na siebie. Prawda boli, ale trzeba ją powiedzieć. Z chłopaczynami na miejscu już nie mogę wysiedzieć. Wiedzieć rzeczy oczywiste, wcale nie jest łatwo. Wyjdź na ulicę i sprawdź to. Prawda boli.